digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Nem úgy az a hír, hogy lehet az agyhullámokkal vezérelni szoftvereket, gépeket. Egyébként tavaly, tudom, a Galaktika is írt erről egy hosszabb cikket, mégpedig kicsit olyasmi megközelítésben szokták tálalni a különböző újságok, hogy gondolattal vezérelhető számítógép. Most itt a fejlemény az, hogy bemutattak a TED, vagyis Technology, Entertainment és Design konferencián egy olyan szoftvert, ami még pontosabb vezérlést tesz lehetővé, tehát meg lehet tanítani a gépet arra, hogy gondolatokkal vezéreljük, bizonyos funkciókat végrehajtson azzal, hogy megtanítjuk előtte a számítógépet, hogy mondjuk arra gondoltunk, hogy haladjon előre a kurzor két lépést, meg egy lépést jobbra. Úgyhogy ennek kapcsán arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk itt az elején, hogy milyen felhasználási módokat lehetne kitalálni az aggyal, a gondolattal vezérelhető gépekhez. Ugye a leges-legelső felhasználásokhoz ilyen nagyon komoly dolgok voltak a tavalyi év során, ugyebár amikor kerekesszékeseknek alakították ki a gépnek a vezérlését. Tehát egy fejpántot raktak a mozgássérült fejére, és gondolattal tudta irányítani azt a kerekesszéket előre, hátra, jobbra, balra. Igen, ez onnantól kezdve lesz igazán érdekes, amíg ez a, nem az lesz, mint a most a kísérleti fázisban, hogy egy úszó sapkára van 40 érzékelőt raknak fel az ember fejére 30 folyó kilométernyi kábellel együtt. Ledesú zserés anyaggal, ugye meg kell nedvesíteni a fejből. Igen, tehát ez egy egyelőre egy nonsense felhasználási mód, tehát valahogy még el az ember-gép interfészen azért még egy kicsit javítani kell ebben a tárgyban, de tényleg ez a vezérlés az olyanoknál lesz elsősorban érdekes, amik valaki valami ok miatt nem tudja használni a kezeit. Tehát itt automatikusan egyből tényleg bejönnek az ilyenek, mint a mozgássérültek, de hogyha gondolunk tényleg olyan speciális helyen dolgozó emberekre, például én el tudom képzelni majd, amikor ugyebár egyre több helyen vannak ezek a műtétek, ahol manipulátorokat használnak az orvosok. Tehát amikor két kezével két manipulátort fog, akkor neki valahogy parancsokat kéne adni, ez szintén egy ilyen. Aztán természetesen megint az lesz majd úgy is, hogy a pornó és a játékipar fog legelőször lecsapni rá, mint mindenre, de ez már természetes. Mert nagy üzlet van benne. Hát persze, tehát. De ne felejtsük el a lehető legnagyobb klasszikust, ugye a vadászpilótáknak és a hadügyi alkalmazásoknak a területét. Tehát ez számtalan film, meg mindenféle született ezzel kapcsolatban, hogy a vadászpilóta csak rákoncentrál arra a parancsra, amire kell, és akkor az történik a repülőgépen. Hát neki is eléggé ugye el vannak foglalva az érzékszervei, meg a végtagjai, miközben szuperszónikus sebességgel repked, tehát ez is egy igen, célszerű használatosság. De az ilyen gondolati veszerléseknek nekem mindig eszembe jut, hogy az agy az nem egy olyan túl praktikus szerv, tehát amíg azt mondom, hogy a kezemben én elhatározom, hogy leütöm a kábillentyűt, az egy dolog. De hogyha arra gondolok, hogy le kéne nyomni a balra kanyarodj a repülővel gombot, és akkor közben hogy is, úristen, szombaton buli lesz nálunk, hogy akarok sütni, grillezve, tűzöl, puff, és már kimegy a rakéta a repülőből, tehát ez így nem feltétlenül egy praktikus megoldás. Így. Vagy rögtön eszembe jut az egészen egyszerű hétköznapi alkalmazás ATM-nél pénzt szeretnék kivenni, jelszavam, PIN kódjaim, számítógépemnél és egyéb helyeken, mobiltelefonon, bárhol, ahol rengeteg PIN kódot kell alkalmazni. Mondjuk lehet, hogy én speciális eset vagyok, mert nekem mindegyik a fejemben van, de semmit nem írok le. Valahogy ezeket nagyon könnyen meg tudom jegyezni, és nincs valami problémám. Tehát, hogy rákoncentrálok a billentyűzetre a mobiltelefonomon, akkor én már tudom, hogy mi a PIN kód egy pillanat alatt. És ezt nagyon jó kiegészítene. Én kétféle felhasználást tudok Isten igazából elképzelni. Az egyik az emberi képességek feljavításának a lehetőségét. Lévén például, ha exoskeletonba öltözik az a kedves katona akár, vagy mentős, vagy tűzoltó, ettől kezdve 500-600 kilót is fel tud majd emelni, mivel az exoskeleton, tehát maga az a robotikus test, vagy nem is tudom én, hogy hívjam így magyarul, ez a külső váz, vagy külső... Izmos szkafander segítségével ezt ugyanúgy lehet majd aggyal, meg ugye sisakkal irányítani. A másik pedig az olyan feladatok, ahol a reflexekre nagyon nagy szükség van. Például pont a vadászpilóták az egy tökéletes példa volt erre. Lévén az agyból elinduló reflexiós folyamatok, mire elérnek a kézig, az egy idő. Ha ezeket meg tudjuk spórolni, tehát azt a néhány század másodpercet is meg tudjuk spórolni, akkor sokkal gyorsabb reakció lehetséges egy űrpilótától, egy légitársasági pilótától, akár ez életeket menthet meg, vagy egy buszvezetőtől, vagy bárkitől. Én úgy gondolom, hogyha esetleg, mit tudom én, egy 100 főt szállító busz sofőr már arra gondol, hogy fékezni kéne, és akközött, hogy rálép a pedálra, eltelik bizonyos idő, de ha a rendszer már észlelné, hogy fékezni kell, azáltal, hogy ő agyi hullámokkal ezt már jelezte, és meg tud állni a busz mondjuk 3 méterrel előbb, akkor lehet, hogy 10-zel több ember túléli az ilyen eseteket. Hát biztos lesz ennek használata, és biztos lesz rengeteg ellenzője, aki azt fogja mondani, hogy nekem ne kurkásszanak az agyamban, én maradok a kezemnél, meg a lábamnál, meg a szememnél, stb. Stb. Pedig hát ez csak segíteni fog, nem fogja átvenni a hatalmat semmi fölött. De egyébként biztos, hogy nagyon sok pénzt, időt, energiát fordítanak a fejlesztésekre, mert ez alapján, a hír alapján is úgy tűnik, hogy most már nem kell ez a bizonyos úszósapka, amit Tücsi említett az előbb, hanem egy headset-szerű eszközt kell a fejére tenni, amit most már zselézni sem kell, és néhány perces betanítás után már működik. Tehát gondolom, egy ilyen rövid tesztet kell végig vinnie a felhasználónak, gondolnia kell bizonyos egyszerű dolgokra, és azt megtanulja a gép, ezeket a gondolati mintázatokat. És ugye tavaly hallottunk is erről, hogy már kereskedelmi forgalomban is van olyan eszköz, ami viszonylag olcsón elérhető, néhány száz dollár, és hát játékokat lehet vele megvalósítani, de lehet tudni, hogy egyébként később lesznek mindenféle hasznos felhasználások is. Hát ezzel kapcsolatban még erősen szkeptikus vagyok, tehát nekem erről mindig azt szokott eszembe jutni, amikor 94-ben a Jó barátok című amerikai sorozat 3. évadjában büszkén mondta a számítógépes fejlesztő cég vezetője, hogy még 1-2 év, és nem sokára beszéddel fogjuk irányítani a számítógépeket, és ezt általában minden második évben megígérik, hogy még 2-3 év, ugye ebben még vannak azért fenntartásaim. Egy világrekordról és a világ legveszélyesebb játékáról lesz szó a hírsziporkákban, ezúttal is Dragon Györgytől halljuk. Farmville a biztonsági rés. Aztán azoknak, akik még ezután indulnak nyaralni, Kovács Tücsi Mihály ad hasznos tanácsot, hagyjuk a hordozható számítógépet otthon. És ne vigyük el a telefont és a fényképezőgépet se. Az infószótár ma esti szabának kulcsa a kulcs szavazás. Izgalmas egy nyelvi változást élőben megtapasztalni. PC tippünk ma este az internet böngészőköz kapcsolódik, Spányi Balázs egy igen látványos megoldást ajánl. Végül Borák Andrást hallhatjuk, aki egy olyan alkalmazást mutat be, mellyel webszolgáltatásokat lehet a számítógépen futtatni úgy, mintha telepített program lenne. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor köszöntöm az asztalt társaságot, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Csetmen Balázs, a PC-tip rovatvezetője. Jó estét! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Paplacsek! Én pedig a műsor ház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. A műsorunk weboldala pedig a www.netidők.hu címen található. Ebben a műsorban elég rendszeresen foglalkozunk játékokkal, de főleg Dragon György szokott mesélni ezekről a számítógépes alkalmazásokról. Az egyik híred is játékokkal foglalkozik, de szerintem ez egy internetes játék lesz. Természetesen az egyik legnépszerű játékprogram manapság a Farmville. Biztos hallottatok már róla, beszéltünk is róla itt a műsorban, amikor elérte a 80-90 millió játékost. Hát ez én anyukámtól szoktam naponta hallani a Farmville-ről. Én már letiltottam a Farmville-t az én Facebook oldalamról, tehát nem kapok naponta 120 felkérést, hogy elveszett egy fekete tehén, meg itt van egy fehér birka, meg egyébként is kifogyott a víz, és adjak kölcsön. Tehát én ezt letiltottam, én erről már semmit nem tudok, de a híreket azért olvasom, és képzeljétek el, hogy a Cisco készített egy felmérést, amiből kiderült, hogy az amerikai vállalatok számítógépeinek 7%-áról játszanak a Farmville-en. Csak 7%? Az összes számítógép, tehát összes munkahelyi számítógép 7%-áról, 5%-áról a Mafia Wars-szal és 4%-áról a Cafe World-del. Ez mind a három ugyanaz a cég, a Zynga által fejlesztett játék. A dolog önmagában oké, hogy a produktivitást veszélyezteti, mert ilyen napi 60-70 percekről van szó, meg esetleg tönkreteheti a munkavégzést, meg a morál csökkentheti, esetleg növelheti is. A problémát Isten igazából nem ez okozza, hanem az, hogy a 27%-a a vállalati számítógépeknek tehát a felhasználók módosítják a biztonsági beállításokat, hogy tudjanak ezekkel a játékokkal játszani. És ezt alapvetően ki is használják a csúnyarosz bácsik, mert a csúnyarosz bácsik olyan oldalakat hoznak létre, amelyekre ilyen kamu, gyere ide, eláruljuk a új Farmville trükköket, meg gyere hozzánk, kapsz 3 tojást a Farmville-be. És persze, hát 3 tojást is jobb esetben megkapja, de kap még 1-2 trójait, meg 1-2 vírust, meg 1-2 tűzfal lebontó, ilyen-olyan-olyan programot, észre se veszi, közben a hálózaton a rendszergazda azt hiszi, hogy minden rendben van, mert ő mindent rendesen beállított, és hoppá, egyszerre csak a hálózat kompromittálódik, tönkre megy, stb. És ez hihetetlen nagy mennyiségű problémát okoz. Azt mondod, hogy a vállalati érdekkel szemben mennek a játékok, és küzdeni kell a játékok ellen? Azt mondom, hogy ez a típusú játék, ez nem a vállalati környezetbe való, illetve nem ebben a formájában való a vállalati környezetben, mert ha ezt lehetne úgy kontrollálni, hogy minden munkatársnak mondjuk óránként 5 perc pihenő jár, és ő az alatt az 5 perc alatt kontrollált módon egy profilt megnyitna az operációs rendszerében, hogy most játszom 5 percig, és az a bizonyos profil engedne bizonyos dolgokat, ami kontrollálna a rendszergazda, vagy kontrollálná a router, vagy bármi, vagy a tűzfal, akkor azt mondom, hogy ezzel nem is lenne baj, mert akkor esetleg kisebb lenne a kockázat. Mert kockázat attól még persze lenne. De hát, ahogy te is mondod, munkatársak azok akkor kezdenek el játszani, amikor rájuk jön, akkor hagyják abba, amikor abba hagyják előbb-utóbb, vagy amikor hazamennek, és hát ez bizony elég nagy kockázatot jelent. Vannak olyan munkahelyek, ahol direkt kialakítanak játék sarkokat, vagy ilyen pihenőszobákat. Na jó, de ez csocsó, meg ilyesmi játék. Nem csak. Számítógépes játék? Voltam olyan helyen, ahol számítógépes játékok, és direkt számítógépek vannak bent, amin lehet játszani, illetve vannak bent konzolok is egyébként, hogyha valakit azt kapcsol ki. Egyébként a hírhez még annyi hozzátartozik, hogy a szakértők megoldásként a céges online szabályzatok szigorítását, illetve a belső hálózatok és az internetre csatlakozó gépek fizikai elszeparálását javasolják, illetve azt, hogy tiltás helyett inkább világosítsák fel az alkalmazottakat a cégek közösségi oldalak biztonságos használatára. Szerintem itt van az igazán a kutya elesve, ahogy ezt ugye mondta Anti bácsi annak idején, mert én egy olyan cégnél dolgozom, ahol elég komoly internetes használat és fogyasztás van, és minket sem világosítanak fel arról, hogy Facebookon milyen problémák lehetnek. Az egy más kérdés, hogy mi abból élünk, hogy rájöjjünk magunktól erre, de gyakorlatilag senki egy szót nem szólt róla. Most egy teljesen átlagos cégnél, ahol ott folyik az internet a falból, nem várhatjuk el az átlag dolgozótól, hogy tisztában legyen, hogy milyen kockázatok vannak, hogyha ő ártatlanul csak játszani szeretne egy kicsit. Na akkor az egyik leg után, ugye a legveszélyesebb játék után jön egy másik leg. Hát megdőlt az adatrendezés világrekordja. Bármilyen furcsa hangzik, minden évben tartanak egy versenyt, ahol bizonyos adatmennyiséget kell adott időn belül lerendezni. Tehát valamilyen szempont szerint csoportosítani? Igen, sorrendbe kell őket rakni. Ez minden évben egyre nagyobb problémát okoz, lévén egyre nagyobbak az adatbázisok, egyre több adatot tartalmaznak. Hát nézzük csak meg, a Facebooknak már 500 millió tagja van. Vagy itt van például a Google, vagy említhetnénk még egy csomó minden más hatalmas adatbázist, Amazont, eBay-t, stb. És hát ezeket sorba lerendezni, ezekre nagyon jó algoritmusok léteznek, de hiába fejlődnek az algoritmusok egyre jobban, az adatbázisok mérete sokkal gyorsabban nő, mint amilyen gyorsan az algoritmusok fejlődnek. Így minden évben megrendezik ezt a versenyt, hogy hát, ha valaki valami forradalmit kitalál. És ebben az évben a San Diego University of California Egyetem programozó csapata nyerte ezt a bajnokságot, és két világrekordot is megdöntöttek. Először sikerült 1 terabájtos, tehát 1 millió megabájt kategóriában 1 perc alatt végezni az adatrendezéssel. 1 terabájt adat az elképesztő mennyiségű adat. Tehát ez Döbbenet. És most jön a másik döbbenet, képzétek el, 100 terabájtos kategóriában, ez 21 ezer teleírt DVD-nek felel meg, hogy azért körülbelül mindenki sejtse, hogy mennyi. Még egyszer, 20? 21 ezer teleírt DVD-nek felel meg. 21 és 3-0. Igen. Tehát ebben a 100 terabájtos kategóriában 172 perc alatt végeztek, ami 100 terabájt az a eszméletlen sok adat, tehát az már borzalmasan sok. Hát azt lenne jutni, hogy eddig mennyi idő alatt végeztek ezzel a sorrendezéssel? Isten igazából a hír erről nem szól, de gyakorlatilag mind a kettő adat áttörést jelenthet, hiszen olyan mennyiségű adatok rendezéséről van szó, amely ma már nagyon sok adatbázisokat használó felhasználásnál rendelkezésre áll. Tehát itt most nem arról van szó, hogy most elméletileg lerendezünk 100 terabájtot, mert hogy az milyen jó. Nagyon sok olyan felhasználás van a világon, amelyiknek több 100 terabájtnyi adatot kell rendszeresen lerendeznie, vagy kezelnie. Épp ezért ezek a rutinok, ez a 172 perc, meg 1 perc, ez egy döbbenetesen fontos eredmény. Nyár van még, egész pontosan a közepén járunk. Nem tudom, hogy Kovács Tücsi Mihály volt-e már nyaralni. Igen, már egy hetet eltöltöttem az erdélyi hegyek között, és sikerült olyan helyre mennem, ahol még télerőse volt, tehát élveztem ott tökéletes szabadság. Nem is vitted a mobiltelefont? De vittem magammal, sőt, még notebook is volt velem, és még fényképezőgépet is vittem, ami az legújabb tapasztalataim szerint nem biztos, hogy jó lesz. Magam. Ellopják? Nem, egyrészt az emberekre valóban többféle veszély fenyeget, tehát hogy az ember magával visz egy notebookot, egy telefont, mindenképpen egy biztonsági mentés mind a kettőről célszerű. Ha más nem, akkor csak azért, hogyha útközben ellopják, vagy elveszik, vagy baleset miatt történik vele valami, beleesik a szörfezés közben a tengerbe a telefon, legyen róla egy mentés, hogy megmaradjanak az adataink. Ami viszont mostanság egyre szembetűnő probléma, hogy nem ismerjük azokat a jogszabályokat, amivel a különböző országoknak a határőri szervei rendelkeznek, hogy milyen módon kutathatnak már át minket. A felrobbantott tornyok óta azóta nagyon erősen mindenki rászállt a terrorizmus elleni harcra. Az Egyesült Államok megkívánképpen. Az különösen, és általában ezekben rendkívül sok a teljesen értelmetlen és fölöslegesen meghozott intézkedés. Ezek közül az egyik az, ami, hogy az amerikai vámosoknak, sőt két év óta már az összes szövetségi szervezetnek is joga van ahhoz, hogy a turistáktól átvizsgálásra elvegye bármilyen hordozható eszközét. Tehát ez lehet telefon, notebook, iPad, MP3 lejátszó, MP4 lejátszó fényképezőgép, és megvizsgálhassa ennek a tartalmát, és amennyiben gyanúsnak találja, elkobozhatja, és akkor adja vissza, amikor ő jónak látja. Na de hát ezekkel a tartalmakkal, amik mondjuk a notebooknak a merevlemezén vannak, nem lehet a gépet eltéríteni. Nem, de ők abból indulnak ki, hogy ez arra van, hogy megakadályozzák. Ez a terrorizmus, a termékek hamisítása, az illegális letöltések és a pedofilia elleni harc jegyében folyik. Ja, tehát az illegálisan letöltött MP3-akat beviszem mondjuk az Egyesült Államok területére? Igen, ezen? És azonnal Guantanamo-ra kerülsz rögtön néhány alkaida terrorista mellé, mert te letöltöttél esetleg 3 számot. Ebbe az intézkedésbe, amiért sokan kritizálják ezt az intézkedést, nem is az egyik legvisszásabb, hogy ugye ellenőrizhetnek bármit, és ha gyanúsnak találják, hanem nem is kell gyanúsnak találni, akkor is átvizsgálhatnak, és annyi ideig van náluk az eszközöd, amennyi ideig ők akarják, és azt se kell mondani, hogy bakfitty, hogy te azt visszakapod, nem kapod vissza. Gyakorlatilag oda mennek hozzá, jó napot kívánok, kérjük a laptopot. És akkor azt mondom, hogy tessék. Igen, a kulcs az, hogy indoklás nélkül. Tehát igen. Ezen háborodott fel a közvélemény az egész világon, hogy eddig még semmi olyan ilyen védelmi jogszabályt nem hoztak, amiben ne kellett volna indoklás. Tehát még az új lenyomatod megadása előtt is van egy ilyen indoklás, hogy azért, hogy beléphess az Egyesült Államokba, biztonsági szempontból meg kell adnod az új lenyomatodat. Ez egy indoklás. De az USB kulcsomat úgy kell odaadnom, hogy meg se kérdezhetem, hogy miért. Vagy ők nem is mondanak semmit, csak azt, hogy add ide, és nem tehetek semmit. Igen, mert abban az esetben, hogyha tiltakozom ez ellen, abban az esetben már automatikusan gyanús vagyok, mert nem akarom engedni, hogy átvizsgálják a gépet, és ezért automatikusan elveszik, és ki tudja, mikor kapom vissza. Mi van abban az esetben, hogyha én egy cég képviseletében megyek tárgyalni egy másik országba, és az én számítógépemen bizalmas adatok vannak a cég számára, tehát a cég által előállított bizalmas dokumentációk, tervrajzok. A hivatalos megfogalmazás szerint úgy néz ki a dolog, hogy amennyiben átvizsgálták a gépet, és ott nem találtak bűncselekményre utaló jeleket, akkor erről minden készülő másolatot megsemmisítenek, illetve a rajta talált titkokat úgymond megőrzik. Na jó, de közben lett késed a tárgyalásodat, és nem tudod vinni a prezentációdat, hát, nem tudod vinni a szerződés tervezetet magaddal. De most mondok neked néhány érdekes példát. Tehát én besétálok a izébe, a vámszervek elé, zümmög a fejemen az MP3 lehallgató, és azt mondja, adjam oda. Jó, odaadom. Ez a három szám, hogy állapítják meg róla, hogy ezt most én illegálisan töltöttem le, vagy jogszerűen töltöttem le? Bizonyítsd be, hogy legális. Igen, tehát az ártatlanság vélelme, ami ugyebár a jognak az egyik alapja, annak kéne lenni, az már bizonyos, ugrott. Bizonyos jogi szisztémák szerint, igen, nem az összes szerint. Igen, de ez így már ugrott. De egyébként azt mondom például, hogy nehogy megenged magad, hogy két fiatalkorú lánnyal lefényképezzenek a tengerparton, a strandon, tehát a helyi bikini válogat tagjaival ne fotózz le magadat, hogy utána villoghass a munkahelyeden, mert ha a vámos meglátja, pedofília gyanújával úgy lezárhatnak, mint a sítsz. Én pont ezt a jó tanácsot hallottam 2010 nyarán. Ha az Egyesült Államokba utazol, ne hagyjál olyan fotót a fényképezőgépeden, amelyen kiskorú gyermekek közelében tengerparton tartózkodsz, mert ez alapvetően gyanús lesz, hogy a két kis mesztelen gyerek mellette egy szár fürdőnadrágban mit keresel a fotón? Tényleg mi a tanácsunk? Hagyjuk otthon a gépet, és az adatokat, amikre szükségünk van, töltsük fel a felhőbe, és aztán azt használhatjuk. Igen, szóval itt van az anasztás, hogy ez arra nem alkalmas, amire szeretnék, tehát miután köztudomású, hogy a terroristák, illetve a szervezett bűnözés a létező legjobb szakembereket alkalmaz, és mindig évekkel előzi meg technológia területén, ők voltak azok, akik legelőször használták az internetet, tehát manapság azzal már nem lehet, az ember nem megy semmire, hogy notebookon akar valamit vinni magával. Hát Zákson előtte föltölt egy bérelt tárterületre, ellevezi úgy, mintha egy illegális film lenne ráadásul például, és akkor a kutya nem fog hozzányúlni. Tehát most, ha én nyaralni megyek külföldre, akkor mi a tanácsod? Ez az, amit nem tud az ember, hogy tulajdonképpen mit is tegyen. Tehát akkor célszerű tényleg magával inni az embernek a számítógépet, de lehetőleg előtte lehet, hogy praktikus leformatálni az egészet, és egy szűzen telepített operációs rendszerrel csak a fotók letöltésére alkalmas program van, ami fényképeket csinálsz ott, bemész egy netkávézóba, és a saját akármilyen fotó megosztó szájtodra, előre föltöltöd a fotókat, majd letörlöd a fényképezőgépedről, és letörlöd a számítógépedről, sőt, ezek után roppant praktikus az, hogyha ennek az összes minden nyomát letörlöd a böngészésből is, hogy egyáltalán te ilyen helyekre fölmentél. Nonsense, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a nagy testvér már nem azt mondjuk, hogy megszületett, szóval most már kiskamaszkorba lépett. Felhő kifejezést elég gyakran használják mostanában a informatikai szaknyelvben. Van egy másik felhasználási módja is, amit ugyan kevesebb szed azért hallunk, a címkefelhő kifejezést. Mm-hmm. Bódi Zoltán a netnyelvészünk most egy kicsit ehhez a felhőhöz fog nyúlni, és kivesz ebből a felhőből egy bizonyos címkét, egy kulcsszót, egy kifejezést. Igen, mert mióta annyi minden adat van meg az interneten, és mióta ráadásul ezeknek az adatoknak a megosztásából és megosztásával közösségeket is építünk, és amióta egyre intelligensebbek a kereső alkalmazások, és amióta már nem csak Web 2-ről, hanem Web 3-ról is beszélünk, ami a szemantikus, ami a tartalmi kapcsolatokat is tudja az adatok között értelmezni, azóta alap funkció és alapfeladata egy adatokat produkáló és adatokat publikáló internet használónak és tartalomszolgáltatónak, hogy címkézze meg az által előállított tartalmakat. Tehát a tag, ugye, mint címke, az a webben is nagyon, nagyon fontos kifejezés, alapkifejezéssé vált. Vannak egyébként rendszerek, ahol már a cikk vagy blogbejegyzés szerzőjének nem is kell beírni ezeket a kulcsszavakat vagy címkéket, hanem már automatikusan képződnek ezek a szavak. Igen, és ráadásul különböző ahogy mondod, folyamánya és fejleménye és fejlesztései vannak ennek a dolognak, de nem is igazából jelentésével szeretnék én most foglalkozni a tag szónak, hanem egy érdekes változással, nyelvi változással, ezzel gyakran foglalkozunk itt egyébként az infószótárban. Tudnilik az idegen eredetű kifejezéseknek, jelen esetben az idegen, tehát amerikai, angol eredetű, informatikai környezetben használatos szakkifejezéseknek a köznyelvbe az eltér, az angoltól eltérő, tehát például a magyar köznyelvbe való beilleszkedési folyamatát érdemes megnézni. Ez egy nyelvész számára az élő nyelvvel, nem az elméleti nyelvész nyelvvel, hanem az élő nyelvvel foglalkozó nyelvész számára az egy roppant érdekes terület egyébként, mert élőben láthatom, egy időben láthatom ennek a típusú nyelvi változásnak, tehát a beépülésnek a folyamatát. Ugye? Egyébként csak egy nagyon rövid kitérő. Jól értem én azt, hogy az internetes korszak előtt a magyar nyelv és az angol nyelv között ilyen szoros kapcsolat soha nem volt? Ez teljesen egyértelmű. A magyar nyelv egy nagyon erősen befogadó típusú nyelv, amióta ebben az európai környezetben van. Alapvetően szláv, alapvetően német forrásból rettenetesen sok kifejezést építettünk be a köznapi nyelvi készletünkbe és szókészletünkbe. Ilyen messzi népek, mint az angolok, tőlük azért nem nagyon jöttek kifejezések. Hiszen nem volt olyan, a történelem folyamán nem voltak olyan kulturális, illetve dinasztikus kapcsolatok, ami hozhatta volna az angol terminológiát, angol kifejezéskészletet. De egyébként pontosan ez ilyen érdekes dinasztikus kapcsolatok, tehát az Árpád-házi királynőknek, meg királyoknak és a európai uralkodóházak a kapcsolatából épült ki az, hogy nagyon sok az Árpád-ház idejében, nagyon sok francia eredetű kifejezés már beépült a magyar szókészletbe, ugye dinasztikus kapcsolatok útján. Aztán később jöttek ugye az olasz kifejezések is, természetesen a latin az megint nagyon erős környezet volt, hiszen a kereszténység felvétele az hozta magával a latin terminológiát. Szóval ez így szépen fejlődött és hullámzott tovább, de talán a legtöbbet a szláv, illetve a németből vettük át teljesen érthető módon. Szóval új korszakot hozott az internet. Teljes mértékben, viszont az idegen kifejezések beépülése az ugyanazt a mintát követi, mint amit már ezer év óta. Milyen lépések vannak? Tehát itt van a tag kifejezés, ugye angolul tagnak van ez leírva, a tag, tehát fül, címke, sok mindenre használják, de most ugye amit az előbb elmagyaráztunk. Ez egy angol kifejezés, és használjuk magyar környezetben, először ugye a beszélt nyelvben. Az első lépés a beillesztésnek az, hogy megpróbáljuk kicsit úgy ejteni, mi magyarok ezt az angol kifejezést, ahogy tudjuk. Nyilvánvalóan nem tagnek mondják ezt az angolok, hanem valami tag hasonló formában ejtik ki. De ugye magyarban ilyen fonémák nem pontosan vannak, illesztjük a magyar kiejtés, az a magyar nyelvhez, a magyar szájhoz, magyar beszélőkéhez ugye ezt a szót. Tehát formailag kiejtésében illeszkedik a magyar szokásokat. Következő lépés, hogyha már tényleg annyira közhasználatúvá vált, akkor elkezdjük leírni. Az első lépés nyilván, hogy ma már az írásbeliség korszakában vagyunk, nem 1000 évvel, meg 1500 évvel ezelőtti időszakban, hogy hát átvesszük az idegenes írásmódot rögtön természetesen. Majd... Vagyis A betűvel írjuk a tagnak. Leírjuk a tag, igen, ezt a kifejezést tag, igen. Nem fog ez félreértést okozni, nem fogja valaki, valamilyen szervezet része, eleme, tagjaként értelmezni ezt, mert hiszen a megfelelő szövegkörnyezet azt helyre rakja. Az izgalmas lépés az, amikor a helyesírásban is illeszkedik a kiejtésünk közt, tehát elkezdjük fonetikusan átírni, tehát az A betű egyszer csak E betűre cserélődik, tag. Ez már egy nagyon erős lépés a felé, hogy már elkezdjük elfelejteni, hogy idegen eredetű az a kifejezés, már jövevény szónak avanzsál, ugye. És a következő lépcső, amikor már tovább is képezzük, tehát a tag, mint címke, az ugye egy névszó, főnév, és csinálunk belőle igét, tegel. Ugye? Tehát amikor megcímkéz valamit, megkulcs szavaz egy szöveget, megcímkéz, vagyis tegel. És ha még ezt még tovább képezzük, tegelés, visszaképezzük névszónak, az ásés képzővel, tegelés, ugye hát ez már teljes mértékben beilleszkedett akkor a magyar nyelv használatba. Ez az elmélet. Mondják egyébként hosszú G-vel is, hogy teggelés. Hogyne, mondjuk teggelés. Teggelés. Ez egy fonetikai, tehát ilyen ejtés, a kiejtés törvényszerűségeit követő jelenség. Szeretnek megnyúlni a magánhangzók közötti mással hangzók. Teggelés, hát szoktuk ezt így mondani. Meg angolul ugye, hogy tagged, az két G-vel írják. Igen, de hát ez ugye a magyar kiejtésben teljes mértékben indiferens, nem számít. De ennek ellenére ez előfordul. Én mégis azt mondanám, hogy próbáljunk meg arra legalább figyelni, hogy a tegelést én javaslom, nem törvény, nincs erre szabály. Ez csak az én ízlésem, hogy én ezt egy G-vel írnám le, tegel vagy tegelés, hiszen ha két G-vel írom le, hogy teggel, az viszont már okozhat értelemzavart, mert hogyha a ragot hozzátesszük, a teggel láttam el, és nem indexel mondjuk, akkor melyiket mondtam? Alakilag teljes mértékben egybeesik, akkor melyiket írtam is fel tulajdonképpen? Ez az élőnyebb beszédben, ez ritkán okoz félreértés, de van egy ilyen érdekesség. És ebből is látszik, ebből a folyamatból, hogy megkérdőjelezhetik azt sokan, hogy a tegel az valóban ennyire közhasználatú jövvény szó, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy hát bizonyos környezetben igen, de ha csak az összes számítógép használót vesszük, akkor is egy elenyésző kis rétege számára hétköznapi kifejezés a tegelés. Tehát ezek az elvi szabályok, amelyek a több ezer éves magyar nyelvi múlt alapján, nyelvtörténeti múlt alapján kialakultak, ez az illeszkedési folyamat, ez bizony ma már tud alternatív útvonalakat is követni. Ezek a folyamatok meg tudnak gyorsulni. Bizonyos lépcsőfokok kimaradhatnak. A tegelés az teljes mértékben kihagyott egy ilyen beépülési folyamatot. Egy pillanat alatt honosított kifejezésé vált szakmai körökben, illetve a hozzáértők körében. De egy egyszerű blogger körében, aki igazából azt se tudja, hogy azt tagnek hívják, csak oda be kell írni a kulcsszavakat, hát annak ez nem jelent túl sok mindent. Egy blog olvasónak, aki soha életében nem írt blogot, csak olvas, vagy a Wikipédiát gyakran szokta olvasni, hát annak aztán meg egyáltalán nem kerül elő a hétköznapi életében. Böngésző fülek bajnoka Spányik Balázs ez alkalommal egy olyan szoftver talált, ami tovább fejleszti ezt a felfogást. Mert hogy nem is igazán böngésző fülekre van már szükség, hanem egy nagyon érdekes grafikus felületre, ha jól értettem. Igen, gyakorlatilag ez egy tulajdonképpen a böngésző füleknek a tovább gondolása. Nem magának a fülnek, hanem a fülek kezelésének. A Tab Candy, úgy hívják ezt a bizonyos technológiát, amit jelenleg fejlesztés alatt van, magyarul fülcukornak lehetne lefordítani. Miért? Fülcukor! És az eye candy lerinnel. Igen, ami a szemcukor. A szem igényeinek a kielégítés, a szem elkápráztatása, ez pedig a tag candy, a böngésző füleknek a csillivilizése. Szóval a lényeg az, hogy a Firefox következő verziójában tervezik majd bevezetni a 4-es verzióban, ahhoz fejlesztik most. Ez egy alapszolgáltatás, és nem hozzá kell pontosan, tehát telepíteni. Gyakorlatilag ez alapszolgáltatásnak szánják a Firefox 4-be, azért fogalmazok ilyen furcsán, mert egyáltalán nem biztos, hogy bele fog kerülni, tehát tapasztaltuk már azt, hogy kipattannak emberek fejéből remek ötletek, amiket elkezdenek vadul fejleszteni, és aztán soha nem jutnak el odáig, hogy bekerüljenek a végleges termékbe. Mindenesetre most úgy néz ki, hogy ezt nagyon nagy elánnal fejlesztik, és most jutott el odáig a dolog, már még teljesen alfa állapotban van, tehát még abszolút ilyen kezdeti stádiumban, de most jutott el odáig a dolog, hogy meg tudták mutatni a népnek, hogy gyakorlatilag miről van szó. Le is lehet tölteni egyébként, a Firefox 4-nek a szempont a héten jelent meg a második bétája, amiben benne van, vagy ha nem ebben, akkor van egy olyan különleges kiadásának a kettes béta változatnak, amiben benne van. Na és mit csinál ez a fülcukorka? Szóval arról van szó, hogy egyre több és több oldalt nyitunk meg egyszerre a böngészőben, és rengeteg fül van már a böngészőben, gyakorlatilag amik között jelen pillanatban az egyetlen lehetőség, hogy navigáljunk, vagy hogy mászkáljunk fel alá, vagy hogy kiválasszuk azt, amit szeretnénk, hogy nézegetjük fönn ezt a sávot, amiben a fülek üldögélnek, és akkor előre tekerünk, hátra tekerünk, ha már nem is fér ki akár egy sorba az a rengeteg fül, vagy olyan kiegészítőket használunk, amik három sorba törik, vagy megmutatják az összeset egy ilyen nyitó oldalon. A Tab Candy viszont azt csinálja, hogy kicsit a Macintosnak az ablakrendezési módszerére hajazva, gyakorlatilag mutat nekünk egy olyan képet, amiben az összes fület, az összes megnyitott weboldalt egy kicsi kép, magának a weboldalnak a miniatűr képe jelképezi. Tehát, mint hogy az asztalon ilyen kis cédulák jelképeznék. Abszolút így van, és ezek után ezeket a miniatűröket gyakorlatilag szabadon csoportosíthatjuk. Tehát, tologathatom az asztalon a cédulákat. Így van, de nem csak az, hogy tologathatom, hanem azt csinál, hanem megadhatom, hogy ez a négy darab oldal, amit megnyitottam, ez a bizonyos témához tartozik, ezeket külön vehetem a nagy összesből, ezeket külön csoportként kezelhetem, adhatok a csoportnak nevet, elláthatom ezeket a miniatűröket valamilyen szöveggel, felirattal, ezekre később rákereshetek, és beállíthatom, hogy ez a csoport ezen a bizonyos Tab Candy oldalon itt jelenjen meg ilyen formában, mondjuk egy oszlop hosszan, és legyen benne négy darab ilyen miniatűr. Ez valami olyasmi funkció, mint az Operának az a funkciója, hogyha tebbre ráviszed a kurzort, akkor kicsibe megmutatja az oldalt, ami a tebb alatt van tulajdonképpen. Tehát nem kell rákattintani, hogy behozza, hanem ahogy húzod végig a kurzort a tebeken. Tehát gyakorlatilag egy ugyanilyen miniatűrt látsz. Igen, csak az összes megnyitott oldalnak a miniatűrje ott van egy ilyen képen, és gyakorlatilag szabadon szortírozhatod őket. Ez az alap funkció gyakorlatilag, hogy csináltok ilyen külön fülcsoportokat, és utána, hogyha az adott csoportban levő fülekre vagyok csak kíváncsi, egy kattintással elő tudom hozni ezeket a füleket, és akkor már a böngészőben csak ezek az éppen aktuális fülek látszódnak. Hogyha viszont vissza akarok menni egy másik csoportra, akkor két kattintás, és már is a másik csoportban vagyok ugyanígy. Amikor megnéztem ezt a videót, amit mutattál ezzel a Tab Candyvel kapcsolatban, akkor pont azt tetszett meg, hogy az én felhasználásom során is teljesen hasonlóképpen használnám egyébként a böngészőt, hogy vannak ilyen nagy témakörök, amiben elkezdek böngészni, ide-oda kattintok, megnyitok 3-4 oldalt az egyik témában, és aztán megnyitok 3-4 oldalt egy másik témában. És ezek teljesen össze-vissza vannak egymástól, mert ugye nem lineárisan haladok a munka közben, vagy éppen a kíváncsiságom szerint, hanem eszembe jut valami, és akkor visszakattintok, megnézem. Tehát ilyen értelemben ez a csoportosítás nagyon is hiányzott eddig a böngészőkből. És gyakorlatilag a videó alapján az derül, hogy pofon egyszerű, tehát tényleg egyszer csak húzni kell oda a miniatűrt egy új csoportba, már is létrejön az új csoport, oda kell mellé dobálni a többit, akkor bővül a csoport magától, át lehet a csoportot méretezni, hogy nagyobb képet lássak a miniatűrből, hogy akár összekincsíthetem egy miniatűr méretűr, és akkor így egymásra pakolgatja ezeket, és nagyon jól nézett ki így vizuálisan, hogy látszik, hogy azért abban a csoportban több miniatűr van, de csak egy helyet foglal. Ezt a beállítást? Igen, el lehet menteni ezt is említik a videóban, az is nagyon fontos, hogy ilyen helyzeti memória van. Tehát, hogy tudom, hogy ennek a bizonyos Tab Candy oldalnak a jobb szélén vannak azok van az a csoportom, amiben azok az oldalak vannak, amik mondjuk naponta megnézek, mert fontos. És akkor egyszerűen csak oda megyek az egérre, és oda kattintok. Nem kell tudatosan látnom, oda néznem, rákattintom, egyszerűen csak oda viszem az egérre, kattintok, és már is jönnek azok az oldalak, amikre szükségem van. Akkor van a további tervek között szerepel, ami számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy megosztani ezeket a Tab Candy csoportokat másokkal. Megosztani a saját eszközeim között, tehát most böngészek az asztali gépemen, de átrakatom ugyanezt a csoportot mondjuk a hordozhatógépen, a notebookomra, vagy akár a mobiltelefonomra. Ja, hogy így azt hittem, hogy én ráláthatok a te munkaasztalodat. Az a másik, igen, az is terv van véve, hogy én megoszthatom a munkatársammal, hogy figyelj, a mai munkához erről négy weboldalra lesz szükségünk, és átdobom az ő Tab Candy-be ezt a csoportot, és akkor ez ugyanígy megjelenik az ő böngészőjében. Ez nagyon-nagyon zseniálisan hangzik. Mikorra lehet ez kész? Tehát mikor lehet ez valóság, ez a Tab Candy? Hát a Firefox 4-et azt hiszem, hogy talán erre ennek az évnek a végére ígérték. Kizárólag, hogy elkészüljön, de Mozilla még sosem készült el soha egyetlen darab projektjével akkor, amikor ígérte, úgyhogy szerintem ilyen jövő március-áprilisban lesz majd talán belőle valami. Gyanítom, hogy akkora van is esélye, hogy ez kész termékké váljon. És te ezt honnan tudod, hogyha még nincs? Mondom, ezen a héten vált gyakorlatilag abba a szituáció, vagy abba a fázisba, vagy abba az állapotba, hogy gyakorlatilag megmutathatták a népnek, és gyakorlatilag minden hírforrás azonnal ráugrott. Tehát a Lifehacker weboldalon meg lehet nézni, de ugyanígy például a hub.hu-n, tehát a legnagyobb ilyen hazai Linuxos portálon szintén ott van, és ott van a videója, úgyhogy gyakorlatilag arra kell rákeresni, hogy Tab Candy Y-nal a végén, és bárki megtalálhatja. Lehetek nagyon gonosz, ismerve a Chrome fejlesztési ütem, amit Chrome-on jóval előbb kész lesz ez a funkció, csak másképp fogják hívni. Ez simán elképzelhető. Egyébként csak egy kis kekeckedés, hogy igazából azt nem értem, hogy miért nem lehet ezt gyorsabban megoldani. Mert itt valójában egy nagyon egyszerű összekapcsolásokról van szó, hogy weboldalaknak van egy linkje, és ezt egyébként vannak olyan weboldalak, ahol teljesen hasonló módon lehet ilyen ablakokat mozgatni már az egérrel, tehát egy weboldalon belül. Miért nem lehet ezt gyorsabban megcsinálni? Szerintem magát ezt a dolgot meg lehet csinálni viszonylag gyorsan. Ott válik érdekessé, amikor szolgáltatást tesznek mögé, például ezeket a megosztásokat. Na, ahhoz már nem elég egy-két nap. Szerintem ezt az alkalmazásnak azt a részét, amelyik a böngészőben fut, azt viszonylag gyorsan elő lehet állítani, de a mögöttes infrastruktúrát, amikor a, mint tudom én, 100 millió felhasználó egyszerre nekiáll megosztani egymás között a tebeket, oda azért az egy másik kategória. Illetve még egy dolog, hogy az is benne van a tervekben, hogy ez a technológia, ami beépül mondjuk a Firefox 4-be, ugyanúgy kiegészíthető legyen a Firefox kiegészítőjével, tehát ugyanúgy lehessen továbbfejleszteni, vagy melléfejleszteni valami érdekes dolgot, tehát azért ezt is meg kell oldani, hogy ez a része is kapcsolódni tudjon a Firefox fő motorjához. Ha visszaemlékszünk a 90-es évekre, akkor azt hiszem, hogy elmondható, hogy nagyon sok számítógép felhasználó számára egy hasznos eszközé vált a számítógép, mert használhatott szótárt, táblázatkezelőt, szövegszerkesztőt, stb. És mindegyiket egy-egy program jelképezett a számítógép valóságában. És ahogy haladunk előre az időben, egyre több hasznos eszköz kerül az internetre. Ugye most már a Google-t is lehet számológépként használni például, vagy fordító eszközként. Tehát egyre több ilyen online eszköz van, amit jó lenne mindig, mindenhol egyszerűen programként használni. Borek András. Így van, már korábban beszéltünk, amikor a böngészőkről volt szó, hogy némelyik böngésző már korábban is tudta, hogy egy-egy népszerű webes szolgáltatásból csinál gyakorlatilag egy ilyen, mint egy futtatható program, egy kis ikont. Parancsikont letette az asztalra, és amikor ezt megnyitottuk, akkor ugye a böngészőnek a szokásos kiegészítői nélkül magát a tartalmat hozta csak be. Nem voltak navigációs gombok, nem volt címsor, nem lehetett semmi más csinálni vele, csak valóban azt a webes alkalmazást használni. Ez úgy szerintem a korai szakaszában erre nem voltak vevők az emberek. Tehát ez egy kicsit feledésbe is merült ez a technológia, és most valamiért megint úgy láttam, hogy egyre jobban kapnak rá a különböző webes szolgáltatásoknak a készítői, hogy ezt a fajta funkciót ezt reklámozzák, mert nem fejlesztenek külön asztali alkalmazásokat nagyon, hanem azt mondják, hogy használjátok ezt a fajta megoldást, a Firefoxon ezt a Prismnek hívják, de Mac OSX-en is például Fluid App-nek mondják ezt a kiegészítőt, amivel meg lehet azt oldani, hogy egy egér kattintáson azt mondjuk, hogy ezt a webes alkalmazást, ezt én mint alkalmazást szeretném használni, nem mindig a böngészőben megnyitva szeretném elérni, hanem az asztalomon vagy a többi alkalmazásom közé beépülve, mint egy szövegszerkesztőt, mint egy hagyományos szövegszerkesztőt, vagy mint valami más ilyet, annak ellenére, hogy ugyanúgy kell hozzá az internet kapcsolat, mint korábban, csak ugye az összes ilyen böngészőnek az csili-viliei, meg kiegészítője, amik csak a helyet foglalják, az nincs ott. Miért jó ez? van, akinek jó, van, akinek nem jó. Tehát ez is gusztus dolga, hogy kinek mennyire áll kézre. Én nekem... Hát például, amit az előbb mondtunk, hogy jobban kihasználom a képernyőn a helyet vele. Adott esetben. Ez is lehet, de mondjuk említsek egy nagyon friss alkalmazást, ami ellen például egy béta alkalmazás, és nekem nagyon tetszik. Ugye a Google-nek például a TV uralmi törekvései, vagy nem, hát igen, a YouTube-on elindították a Leanback szolgáltatást, hogyha valaki beírja, hogy youtube.com/leanback, akkor egy nagyon egyszerű kezelő felületet kap, semmi más nem kap, mint egy fekete képernyőt, amiben elindul egy videó. És gyakorlatilag a 4 darab kurzor gombbal tudunk parancsokat adni, a fölfelé kurzorra ugye keresni tudunk a videók között, és beírjuk például, tegnap kipróbáltam ezzel az alkalmazással, csináltam egy ilyen YouTube alkalmazást a Leanback-re, és beírom, hogy Monty Python, és gyakorlatilag órákon keresztül Monty Pythonokat tudtam nézni a YouTube-ról, mint hogyha egy TV programot nyitottam volna meg. De ugyanez igaz például a kedvelt szótár oldalakra, és hogyha valaki sokat használja a szótárakat, akkor neki lehet, hogy érdemes azt megcsinálni, hogy ez a szótár alkalmazás, ez neki mint egy alkalmazás van nyitva. Ettől nem lesz tehát egy alkalmazás, igazi alkalmazás, csak tényleg azt látja, ami a lényeg belőle. Tehát nem kell elindítanom a böngészőt hozzá, hogy a kedvenc szótár programomat, a kedvenc levelező programomat, a kedvenc RSS feedemet, a kedvenc akármimet, akár weboldalamat megnézegessem, hanem a számítógép asztal felületén, a szoftver asztal felületén ott vannak a kisi parancsikonok, szótár, levelező program, stb. Stb. Katt, és már benne van, is vagyok. És csak azt a részét látod az alkalmazásnak, amiben valóban a feladatot végzett. Tehát nincs az, hogy elvonja valami mástól a figyelmedet, hogy levelezünk, jaj, eszembe jutott valami, gyorsan beírok valamit, nyitok egy új fület, egy új tebet, és akkor abban valami mást elkezdek. Tehát azért ennek van egy ilyen mellékszála is. Én szeretem használni bizonyos alkalmat. Nem mindegyikre, tehát hogyha sima böngészésről van szó, még hogyha azokat az oldalakat is, amiket sűrűn látogatok, kipróbáltam, hogy beleteszem ebbe, hogy mennyire nézem meg, ezen keresztül nem igazán nézem meg, de a Leanbacket, a szótárat, ezeket igenis én így használom. Ugye tényleg ebből a szempontból is hasznos, hogy nem kell újabb füleket nyitni, tehát ez éppen ellenhat annak a felfogásnak, amiről az előbb Balázs beszélt, hogy a sok megnyitott fület lehet csoportosítani. Itt ugye egyre kevesebb, mert akkor a böngészőt arra használjuk, amire egyébként eredetileg kitalálták, hogy weboldalakat olvassunk a böngészőben. Így van, én azt mondom, hogy megvan mind a kettőnek a helye egyébként a számítástechnikában, tehát megvan ennek a böngésző, füles böngészésnek is a helye, és vannak bizonyos olyan helyzetek, de ez felhasználó válogatja, és egyéni ízlés válogatja, hogy ki mit érez ebből kényelmesnek, és ki mit szeret jobban. Én nekem azt mondom, hogy erre a pár alkalmazásra jobban bejött ez, és én ezt így használom. Gyakorlatilag az egységsugarú felhasználónak miért kell tudnia azt, hogyha erre az ikonra rákattint, akkor most egy online alkalmazás, vagy egy offline alkalmazás, egy gépre telepített alkalmazás indul el? Hát talán mondjuk azért, hogy internet kapcsolat kell hozzá, ezt hangsúlyozzuk, húzzuk alá kettővel, pirossal. Jó, kell hozzá internet kapcsolat, de hát manapság ezt is alapnak értem, hogyha bekapcsoltam a gépet, akkor ott valószínűleg már benne van az internet. Nekem az jutott az eszembe, hogy mostanában egyre több az ilyen nagyon ultramobil, tökéletesen internetezés, és ott internetes platformra kitalált eszköz, amivel egyébként lehet telefonálni is, meg zenét lejátszani, mindent csinálni, és itt bizony talán lehet ez érdekes, hogy nem kell elindítani mindig hozzá a böngészőt, meg fölépíteni az internet kapcsolatot, hanem ott van a felhasználói felületen, rá pöttyintek egyet, és hopp, már benne is vagyok a kedvenc levelező programomban. Lényegében egy gyors link, ugye? Az alkalmazáshoz. Azt mondom, hogy egy böngészőnek a sallangjai nélkül valóban maga csak az alkalmazásnak, ugye ez egy internetes alkalmazás, egy böngésző, vagy egy oldal jelenik meg, de mint egy alkalmazás, és onnantól úgy is viselkedik, mint egy alkalmazás. Egyébként nagyon jót mondtál, Zoli, ugyanis pont ezeknél a fejlesztéseknél, amelyek ugye felhőben vannak kint, és elérjük a laptopunkról, elérjük az iPadünkről, a HTC gépünkről, de bármilyen ilyen modern gizmót, kütyüt felsorolunk, azoknak a fejlesztői mennek el ebbe az irányba. Nem kell nekik külön alkalmazást kifejleszteni ezekre az eszközökre, hanem bizony használják ezeket a meglévő technológiákat. A HTML5 előretörésével ugye már a különböző ilyen gazdag internetes élményt nyújtó felhasználói felületeket nagyon könnyen lehet létrehozni. Tehát azt lehet mondani, hogy nem kell külön alkalmazást megírni a PC-re, vagy nem kell külön egy webes felületet, meg külön a mobil kütyükre egy alkalmazást létrehozni. Lekódolják HTML5-be, majd az elintézi, hogy mekkora a képernyő, és úgy rendezi el a különböző dolgokat, hogy az megfelelő legyen, és gyakorlatilag egy ilyen mini alkalmazást hozunk létre, ami ugyanúgy a böngé, tehát magát a böngésző motort használja háttérben, de ez a kutyát nem érdekli egyébként a felhasználói szempontból, ő csak azt látja, hogy amit megszokott az asztali gépén, azt kapja vissza a kézikészülékén, gyorsabbá válik a fejlesztés, a felhasználónak meg egyszerűbb a használat. Én hadd mondjak egy egyszerű példát, például a Google Docs mondjuk lekerül egy ikonba a háttérre, és neked van egy iPad-ed, van egy notebookod, van egy otthoni géped, meg egy telefonod, és mindegyiken ott a Google Docs ikon. És nem kell neked tudni, hogy most milyen géped van, meg milyen operációs rendszered van, meg most egyáltalán miről van szó. Kat, és megy a Google Docs, tök mindegy, hogy milyen felhasználó, vagy milyen gépen fut. És nem csak tudom használni a szövegszerkesztőt, hanem el is érem a dokumentumaimat. Abszolút. Ugyanott. Tehát itt a dolog az pont az a trükk benne, hogy annyiféle rendszer van egyébként, meg annyiféle, régebben volt Word 1, 2, 6, 8, 20, 40, ettől kezdve csak egy ikon van. Nem kell a felhasználónak törődni azzal, hogy most milyen program az. Minden gépem megvan, bárhova megyek, megvan, kész. Szóval akit érdekel a technológia, az a Firefox kiegészítők között a szokásos helyeken keressen rá arra, hogy Prism, és ott meg fogja találni ezt. Ez feltelepítve kap az eszközök közé egy új menüpontot, hogy készítsen ebből a weboldalból egy alkalmazást, ezt megnyomva ott van az alkalmazás az asztalunkon, vagy esetleg Mac OS X alatt fluidapp.com-on van egy ilyen kis kiegészítő alkalmazás, ami szintén ingyenes és letölthető, amivel ugyanezt meg lehet csinálni. Még egy mondatot hadd tegyek ehhez hozzá, ez azért is fontos, mert nagyon sok felhasználó programoknak a neveit sem ismeri. Tehát amikor azt mondja az ember az egységsugarú felhasználónak, hogy indítsd el a böngészőt, akkor azt a kis e-ikont keresi, amit ő megszokott, és mondjuk ha egy tűzróka ikont lát, akkor arról már nem tudja, hogy az egy böngésző. Ebben az esetben akkor nem kell különböző ikonokat felismerni, hanem lesz egy böngésző ikon, és kész. És az, hogy amögött milyen böngésző fut, az aztán teljesen lényegtelen. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi műsoraink felvételeit pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!